تا ئێستا تەواو نەبوون؟ ئەبێ هەر ئێستا بچن ژووری نوستنی قوتابیەکان خاوێن بکەنەوە. بەسەرچاو. ڕاستەرە قەڵەمەکەت هێنا؟ ڕاوە یەک دەقە ڕاوەستا ئەوە هاتم. خاتونەکەم ماری کتێبەکەی ون کردووە. چی؟ کتێبی بزر کردووە؟ ئەمە لە ئەنجامی بێخەمی ئێوەیە لە کاتی پاکردنەوە. لێرە بەدواوە دەبێت زۆر ئاگادار بن. تێگەیشتن؟ بەڵێ. لاڤینیا. بەڵێ. بێ زەحمەت ماری ببە پۆلەکەی خۆی. بەسەرچاو. دەی ماری لەگەڵم وەرە خێرا. فیکی دەست بەکار بە زوو. بەسەرچاو. سالی تۆش لەگەڵم وەرە. دەزانی بۆ بانگم کردی ئێرە. وانییە؟ سالی. ئێستا تۆ قوتابی نیت لێرە. لەبەرەوە نابێ قسە لەگەڵ قوتابیەکان بکەی، تەنها دەربارەی کار نەبێت. ئەگەر هەر کەسێک قسە لە ئیشی قوتابیەکان بکات، ئەمە پشێوی لە قوتابخانە دروست دەکات. دەبێت لە بیرت بێت تۆ کار دەکەی لێرە بۆ ئەوەی نان بخۆیت و ژوورێکت هەبێت لێی بخەویت. دەبێت بیر لە کارەکانت بکەیتەوە. لێرە بەدواوە نابێت قسە لە کاری قوتابیەکان بکەیت. ئێستا لێم تێگەیشتی؟ چیم پێگوتی؟ یان دووبارەی کەمەوە؟ بەڵێ. چی دەکەی لێرە؟ زۆر باشە. لە هەندێشت تۆ زۆر ڕقی خوشکم. چی؟ ها ئەم کچە دەیەوێ خۆی بگونجێنێ لەگەڵ ئەمبارەی کە بەسەری داهاتووە. جێمس مۆڵی دەڵێن کە بۆ یەکەمین جار بچێتە بازاڕ و باشترین سەوزە و میوە دەکڕێت. ئەمیلیا، سۆزی زیاتر بۆم کچە باش نییە. بەڵام خوشکم. بەم زۆرە بۆی نووسراوە کە بێدایک و باوک و کەس و کار بێ. ئەگەر هەست بە خەم و پەژارە دەکات، ئەوە گوناهەکە هی باوچیەتی کە فێری ناز و خۆشی کرد و دوایی مرد و بەبێ ئەوەی هیچ بۆ ئێمە بەجێ بهێڵێت. ماری زۆر ئاساییە کە پەرتیکەخانەت نادۆزیتەوە، لەبەر ئەوەی کتێبخانەکە زۆر شکرزەیە. گەن ئەو کتێبەکەی ماریە. کتێبەکەی بزر کردووە. هەر وایە. هەر چەندە پرسیم لە هۆیەکەی، بەڵام وەڵامی نەدامەوە. بەڵام ئارمینگار، تۆ هاوڕێیەکی خۆشەویستی سالی، وانییە؟ بەڵێ دەزانم، وایە. بەڵام بەپێم بڵێ بۆ دایە سالی وەڵامی نەدامەوە کاتێک پێم وتی یارمەتیم بدا، بۆ ئێستا قسەم لەگەڵ ناکە؟ لەبەر ئەوەی ئێستا ناتوانێ قسە بکا. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی ئێستا مفلیس بووە. مفلیسیە؟ واتای سپارێکی پێ نەماوە. لبر اوي استا اوكو ايمانيا ناتواني لو كتاب خاني بخويني بلغش لسر اما لم جيغانا خوشة دجي ورشتا اوارا كاردكات رشتا اوارا كاردكاتو قاب قاتا غينا خواردن دشواتو جورا كان من باك دكاتوا اوتي تانا ماري زور لسش الدروا زور قسي لقل مكان لبر اوي استينا قاد ماري چی دکی لیره استا؟ ته سالی لچویا؟ خاتو سالی پیشکم اکتو با بازار چید لسالی اوی؟ دموی قصه لگل بکن سالی لچویا؟ دی برو دی قدر خیبی تا چشخانه اگر خاتو منشی لیره بدبینه او سزاد داداد ها؟ دی ویکی لای بلیره بله دی برو با جورکه دی برو هی حتو لبازار بله ماری حتو با دوی قصه لگل بکن پیدلیم پیتر ها اما بخیرهایی بگینا بسر چاو ها خان مکم بایرمتی دم پیتر امرو یرمتی کو فروش دادی؟ بله زور باشه ها اما با تو بیبم بدل نیایی اوه زور سپاس پیتر بلام بانکم نکه بخان مکم تکاده کم بلام خان مکم ببوره لیادم چو دبه بانگت کم سالی پیتر من دو خوشم که یرمتیم دادی بلام دبه کم جار کاری خود بکی واز لکاری من بینه یرمتی دادم پیتر ورا تو زور نرمون یعنی تو یکم به بدنجی وینه ده چشن؟ بله اگر لیه بگرین که چکن وینه بکشن بدنگ دبن پیت چونه بگره و جگه خود وینه که تواب که دوامه که و دی وینه که بکشه بخیره ای Thank you. من دت ملاي ده سالي مشکا کن ها دتانه ببینه هاوره ترسی بلام اگر خاتمه شم زانه دی با تا جوری خوی پیش اوه کس ببینه من زور بیرم ده کرده عزیزه که ماری مکریه اگی نه خاتمه شم ده دوزه توا بس ماری ده توانی امشو لیره بی اگر ده تاوید هیز نیه ویکی هر چه تبه من سزاده درم خوشا بله زاریش امن زار دل خوشم که بدلت بو بله گوتم بابا دیه سالی ببم لانی زاری برسی به زار سپاس ماری ماری جوره که منت خوش دوه؟ بله باشه ماری چاوت بو نقینه بله اوه اوه نقاندم دیواره کانی ام جوره زور جوان بایه کراون و نیکی زور جوانش بم دیواره حواس راوه میزکش بسر میزی که جوان و نخشن راو دا پوش راوه گلدانکش پری گلا کتیب خانه کشی پر لکتیب لسو چه که جوره کدن راوه پنجره کش با پرده اکی جوان که وینه گلی لسره راسته سیسمه کش چرچف اکی زور نرمی لسره بله بله ما ترسه او تنها برسیتی اما دیاری ماریه با تو ای خواه اگم زور بهم سیر زیادری دوه اوکی دیب ده هر ایره از یکی نده اوی پیدلی تیدگا؟ نزانم بلام اگر وکو هاوریگ بین اوه اویش تو وکو هاوریگ دادنه سر جانا وره که چی بخو؟ ماری که که کل سر زوی دانه ده سالی بانه ویچیان بوده بنین زور باشا ده بدانین بیتونا نایولی بنین میل من من نوی که لو پردوکی که باکم بوی کریویم لیر بدوا بانگ دکم بمیل تکال لی دکم ایمال لبیر بمیل میل میل کار لی دکم ایمد لپیر بی ای چن جوانا ده سالی بانی باش سری لندن دکم لگو چولک کنیم من ایش دپوانم سری شاری لندن و چولک کنیم بله ورد بره چن جوانا ماری دست بینا اما چیا تازینا بو ام چولکانا سیسا اوان چاری ایم دکم دی ماری بیان داری شوشت شوشت براسی زور دو خوش بون بمیان داری مری بولم شوی که جوان بو بله زور جوان بو توانی پیونده چی بطین لگل کشت قطاب یکان درست بکا بگره لگل او مشکانش که لجوره که دابونو همیشه خوارنی پیده دن آرمنگارد یچی که لحاوره نزی ککانی سالی و خاتو منشن بطندی سزایده دا تاواز لسالی بینه